यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 26 फरवरी सन 1997 को सायं लगभग 7 बजे बंबई में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण साधना है। हम गफलत करते हैं, सावधानी से विमुख हो जाते हैं तो धोखा करते हैं। यहाँ जो हम आए हैं वो यहाँ जाने के लिए आए हैं, रहने के लिए नहीं आए हैं। जैसे अभी यहाँ आप सत्संग के लिए आए हैं, यहाँ घर बनाकर रहने के लिए नहीं आए हैं। इसी तरह से आप अपने अपने घरों में भी आए हैं तो अपना साधन करके काम बनाने के लिए आए हैं, सत्संग करने के लिए, सत्कर्षण करने के लिए। करने लग गए असत का सुन, संसार में असत का सुन करने लग गए, इससे गलती हो गई। हम असत संग के लिए सत्संग के लिए आए, जैसे यहाँ आप सब सत्संग के लिए आए हैं तो सत्य तत्व का साथ हमारा प्रेम हो उसके लिए आए। संसार में रह करके असत के साथ हम आसित हो गए। वास्तव में सत रसत क्या है, गीता में लिखा है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ये संसार जो देखने में सुनने में समझने में आ रहा है, इस वगैरह देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नाही। देखने में सुनने में समझने जो आता है ये ठहरने वाली चीज नहीं है। यहाँ जितनी देर सुनना होती है सब की सब नष्ट होने वाले है। जैसे बंबई किसी के बसी है तो उस दिन जो आदमी थी वो एक भी आज नहीं है, ऐसे आज ये भी एक दिन रहने वाले नहीं है। असत भावना भी देती है, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, ये जा रहा है। और सच तत्व है जो परमात्मा परिपूर्ण है, उसका अभाव विद्यमान नहीं है, वो सदा भाव है। उसमें अभाव क्या है, ये असत का अभाव तो असत क्या है। इसमें एक संतों से मिली एक बात बताता हूँ। वास्तव में संसार असत है, सत है, इसमें मत भेद है। कई भी इस संसार को प्रवाह रूप से असत मानते हैं, व्यक्ति रूप से असत परंतु प्रवाह रूप से नित्य रहता है ऐसा मानते हैं। कोई सत असत से विलक्षण मानते हैं, कोई असत मानते हैं, कोई दृष्टि सृष्टिवाद मानते हैं कि देखते हैं तो गीता ना है नहीं ऐसा मानते हैं। परंतु वास्तव क्या है वो मालूम बात ये है कि इसके साथ हमारा संबंध असत है। शरीरों के साथ, पदार्थों के साथ, कुटुंबों के साथ, मकान के रुकियों के साथ हमारा संबंध है, ये असत है। जैसे आप हम सब अपने आप को कहते थे कि मैं तो बच्चा हूँ, आज नहीं कहते कि मैं बच्चा हूँ। जो हमारा शरीर के साथ संबंध है ये कच्चा है, ये संबंध मिट रहा है। तो संयोग का अभाव है यहाँ। जितना संयोग होता है संसार में संयोग का अभाव होगा तो संयोग ही असत है। उगे सोई हाथ में फूला सो कुमलाए, चले आते देह पर जाया सो मर जाए। जो उदय होता है वो अस्त होता है और जो फूलता है वो कुमला जाता है। और मकान जो ऊंचे ऊंचे बनते हैं वो सब गिरने वाले हैं, जो जमी धरने वो सब मरने वाले हैं, अर्थात इनका वियोग होने वाला है। उगे उसका, फूले उसका, जलने उसका, ये सब का वियोग होने वाला है। संसार का वियोग अनित्य है, वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। एक बात का ख्याल करना आप तो बड़े लाभ की बात है। जिनका संयोग है उनकी सेवा करो, उनका संयोग बना रहे ये इच्छा का त्याग करो। संयोग सेवा करने के लिए मिला है, मनुष्य का शरीर सुख पहुंचाने के लिए मिलता है, भोग भोगने के लिए, सुख भोगने के लिए नहीं है। यही तो अनुकार फल विषय है भाई, इसका शरीर का फल विषय भोग सुख भोगना नहीं है, सेवा करना है। क्योंकि दूसरे पशु पक्षियों में ये सावधानी नहीं है जितनी सावधानी मनुष्य है, तो वो सावधानी अपने लिए नहीं है किंतु दूसरों का सुख पहुंचावे, दूसरों को आराम पहुंचावे, दूसरों का भला करे, दूसरों की उन्नति करे। सुख की उन्नति हो, सबका भला हो, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी को दुख न हो, ये हमारी भावना होनी चाहिए। सज्जनों, जो भावना हम औरों के लिए करते हैं वो हमारे लिए होती है। जैसे सूर्य भगवान को चंदन चढ़ाता है तो अपने पर चढ़ता है, अरे ये धूल राख फेंके तो अपने में आती। इसलिए संसार के साथ अपना अच्छा बर्ताव करे, उसका नतीजा हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे लिए वो अच्छा हो जो अच्छा करेंगे। भलाई कर चल चो संग में, तुम्हारा भी भला होगा। तो दो बात खास है मनुष्य के लिए, भगवान को याद रखना और दुनिया की सेवा करना। हमारा जन्म बीच में है, एक तरफ संसार है एक तरफ परमात्मा है। हम परमात्मा का अंश तो स्वयं है और शरीर संसार का अंश है, तो दोनों को लेकर हमने तो संसार शरीर को पदार्थों को लेकर तो संसार की सेवा करना है और अपने को लेकर भगवान में लगना है। क्यों ये दो है, एक शरीर है एक शरीर ही है। देह नित्य में वैद्य देह तो सदा ही देह वाला नित्य रहने वाला है और देह हरदम बदलने वाला है। गीता में लिखा है तो बदलता है और ये स्वयं बदलता नहीं वही रहता है। ऐसे संसार सब बदलता है और इसमें रहने वाले परमात्मा बदलते नहीं है। आपने बहुत सत्संग सुनी होगा, बड़े बड़े पुराण भागवत आदि सुने, कथा सुनी होगा, सब संसार बदलता है, परंतु ये कभी नहीं सुना होगा भगवान बदल गए हैं। पहले परमात्मा और थे, आज उनकी जगह और आ गए, ऐसा नहीं है, वो वही रहते हैं परमात्मा। संसार बदलता है, परमात्मा नहीं रहते हैं। और हमारा शरीर बदला है, आप वही रहते हैं। ये इतनी प्रत्यक्ष भाव है, सबका अनुभव है, सब जानते हैं। मैं जो बालक बनू था वही आज जवान हूँ, वो जवान था वही आज मैं बूढ़ा हूँ, धनी था वही निर्धन हूँ, निर्धन था वही धनी हूँ, अपर मूर्ख था वही पड़ गया हूँ, वो स्वस्थ था बीमार हो गया हूँ, बीमार था ठीक हो गया हूँ। तो मैं तो एक रहा और अवस्थाएं बदले, इन अवस्थाओं के साथ हमारा संबंध नहीं है, पदार्थों के साथ हमारा संबंध नहीं है। हमारा संबंध उस परमात्मा के साथ, जो संसार से बदलता है तो उस बदलने वाले संसार का ही अंश शरीर है और न बदलने वाला परमात्मा है, उसका अंश आप हम सब हैं। भाई हो चाहे बहन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अच्छा हो मंदा हो, किंतु में रहने वाला जो देहधारी है वो नित्य है, जैसे संसार में रहने वाले परमात्मा नित्य है। तो हमारा परमात्मा का संबंध है दोनों नित्य है और संसार और शरीर अनित्य जाने वाला है, तो क्या करें? संसार की सेवा करें, भगवान को याद करें। संसार की सेवा के लिए शरीर मिला है, घर में भी सबको सुख कैसे हो, सबको आराम कैसे हो, सबकी सेवा कैसे बने। सज्जनों, ये मनुष्य का खास मानव धर्म है। दूसरे शरीर सेवा कर नहीं सकते, पशु पक्षी वृक्ष आदि जितने हैं इनसे सेवा आप ले सकते हो, पशुओं से दूध दे सकते हो, साग पत्ती ले सकते हो, कपड़ा ऊन आदि से ले सकते हो, वृक्षों से लकड़ी ले सकते हो, फूल ले सकते हो, फल ले सकते हो, पर ये सेवा कर नहीं सकते। अरे मनुष्य सेवा कर सकता है, ये योग्यता मनुष्य में है। देवताओं में योग है, उनको तो अपना अपना ड्यूटी बनाई वो सेवा करते, पर तू मनुष्य है सबकी सेवा कर सकता है। एक विलक्षण बात बताएं, मनुष्य मनुष्यों की सेवा कर सकता है, पशु पक्षियों की सेवा कर सकता है, देवताओं की सेवा कर सकता है, दूसरों के अभाव की ही पूर्ति में सेवा कर सकता है, और विलक्षण बात है भगवान की सेवा कर सकता है। मनुष्य में तीन बात भगवान ने विशेषता से दी है, ये अपना कल्याण कर सकता है, संसार का कल्याण कर सकता है और भगवान की इच्छा पूर्ति कर सकता है। संसार की भूख मिटा सकता है, अपनी भूख मिटा सकता है, भगवान की भूख मिटा सकता है। तो भगवान की भूख है, भगवान की भूख है वो मनुष्य मिटा सकता है, और मिटा सकता नहीं है। भाव के भूखे हैं भगवान, भगवान प्रेम के भूखे हैं, वो प्रेम चाहते हैं, वो प्रेम मनुष्य का सोता है, दूसरों में ताकत नहीं है, वो देवताओं में ताकत रही है। तो भगवान के अनुकूल उनसे प्रेम करो, भगवान मेरे को प्यारे लगे, मीठे लगे, भगवान को प्रेम प्यारा है। इस वास्ते मात्र जंतु को प्रेम प्यारा है, आसक्ति कामना है चाहना, इसमें और प्रेम में फर्क है। आसक्ति है कामना है ये अपने सुख के लिए संबंध जोड़ते हैं, और प्रेम है उनको सुख पहुंचाने के लिए संबंध जोड़ते हैं। जैसे दुकानदार है वो कुछ कुछ लेने के लिए संबंध जोड़ता है, मगर प्याऊ पर जो आदमी बैठा है वो दूसरों को जल पिलाने के लिए संबंध जोड़ता है, सदावर देने के लिए बैठा है वो दूसरों को भोजन देने के लिए बैठा है। ऐसे मनुष्य मात्र है, ये लेने के लिए नहीं है, ये देने के लिए है। इसमें ये योग्यता है, औरों में देने की योग्यता नहीं है। दूसरों को सुख पहुंचाना, मनुष्यों को भी सुख पहुंचा देता है और भगवान को भी सुख पहुंचा देता है, अपना भी कल्याण कर लेता है। तीन बात है इसमें, तीन बातों के लिए तीन अपने योग्यता है, एक करने की योग्यता है, एक जानने की योग्यता है, एक मानने की योग्यता है। ये माता है, ये पिता है, ये भाई है, बंधु, ये मानने है, माने हुए हैं। मेरी माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये मनुष्य है, ये पशु पक्षी देवता है, ये जानते हैं तो मान करके, और मैं हूँ ये भी मानते हैं, तो मानने की शक्ति लगानी चाहिए परमात्मा में, क्यों ये माने के रहेगा नहीं। तो मानने का जो सामर्थ्य है हमारे में वो भगवान अपने ये मानना है, और करने की जो शक्ति है वो अपने स्वार्थ सुख नहीं, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। करने की शक्ति दूसरों को आराम पहुंचाना, सुख पहुंचाना, हित करना, उनकी सेवा करना, ये करने की शक्ति सेवा के लिए है, और मानने की शक्ति परमात्मा के लिए है, और जानने की शक्ति वो अपने लिए, मैं क्या हूँ। देखो जानने का प्रयोग कहाँ होता है, कुछ भी नहीं जानता उसमें जानने की जरूरत नहीं होती, पूरा जान लेता है तो जानना बाकी नहीं रहता, तो अधूरी जानकारी में जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा जो बताई जानने की इच्छा, वो अधूरी जानकारी में, मैं हूँ और संसार है और भगवान है, ये जानते नहीं, ये तो मानते हैं। संतों से सुना, भक्तों से सुना, शास्त्रों में सुना, वेदों पुराणों में सुना, उस वास्ते हम परमात्मा को तो मानते हैं, और संसार को जानते हैं, अपने को भी जानते हैं, मगर संसार क्या है इसको ठीक नहीं जानते, अपने को ठीक नहीं जानते। तो अपने को ठीक जानना है। मानो शरीर आदि में वो दो भाग है, इसमें एक शरीर ही है, एक शरीर है, एक शरीर वाला है, एक शरीर धारण कर शरीर है। जैसे कपड़ा पहनने वाला है एक कपड़ा है, ऐसे शरीर है शरीर धारण करने वाला है। तो धारण करने वाला वो अपना ज्ञान है, वो ज्ञान को आत्मज्ञान कहते हैं। वो आत्मज्ञान है, परमात्मा तत्व का ज्ञान है वो। तो उसको जानना है, तो उसको हम जानना क्यों जानते हैं कि जानते हैं हूँ ऐसा तो मानते हैं, परंतु मेरा स्वरूप क्या है ये पता नहीं है। तो अधूरी जानकारी में जिज्ञासा होती है। संसार है ऐसा तो जानते हैं, पर संसार तत्व से क्या है ऐसा नहीं जानते, और परमात्मा की जिज्ञासा नहीं है। यद्यपि पुस्तकों में वर्णन आता है जगत जीव और आत्मनाम, जगत भी जानने का विषय है, ईश्वर भी जानने का विषय है, और आत्मा भी जानने का विषय है, परंतु आत्मा जानने का विषय है और परमात्मा ईश्वर जानने का विषय नहीं है। तो ईश्वर को मानने का साधना में दोनों बात है कि मानने का विषय है ये, कोई ईश्वर मानते कोई ईश्वर को नहीं मानते। तो संसार को कोई नहीं मानता कोई मानते ऐसा नहीं है, अपने आप कोई मानता है कोई नहीं मानता ऐसा बात नहीं है। अपने को मानते कि मैं हूँ संसार है, पर तत्व से आपका स्वरूप क्या है, संसार का तत्व से क्या स्वरूप है नहीं जानते हैं। तो अधूरी जानकारी में जिज्ञासा होती है। जितने अंश हम जानते हैं वो तो जानते हैं, पर जिस अंश को हम नहीं जानते हैं उस अंश की जिज्ञासा होती है। तो क्या जानते हैं कि शरीर है मैं जान मैं हूँ, पर जो है उनमें दो विभाग है, शरीर है ना मैं हूँ इसमें दो विभाग है, ऐसे संसार है इसमें दो विभाग है, एक परिवर्तनशील स्वभाव है एक तो और एक नित्य रहने वाला है। तो शरीर में आप स्वयं नित्य रहने वाले हैं और शरीर बदलने वाला है, इस बात का आपको ज्ञान है। तो ज्ञान को ठीक तरह समझना है, मिला हुआ समझते हैं, इसको ठीक तरह जानना ये जिज्ञासा का विषय है। ये सबके निस्संदेह बात है कि जो बालक बना था वही मैं आज हूँ, पर शरीर जो बालक बना था वो नहीं है। तो शरीर तो नित्य निरंतर बदलता है सज्जनों, शरीर इतना तेजी से बदलता है कि जिसको जल्दी देख नहीं सकते आप, इतना बदल से समझता है। ये अंगुली आप देखते हो वो दो बार नहीं देख सकते, दूसरी तरफ देखते ही वो बदल गई। ये शरीर देखते हैं हम देखते ही बदल जाता है, दो बार नहीं देख सकते, दो बार दूसरा दूसरा आ जाता है, ये परिवर्तन होता है। जैसे 20 वर्ष का आदमी है वो जन्मा था तब छोटा सा था, 20 वर्ष का हो गया तो 20 वर्ष का कब हुआ, क्या एक वर्ष में हुआ है, मानना पड़े प्रत्येक वर्ष में हुआ है, हर एक वर्ष में बदला है, वर्ष में बदला है उसको मानना ही पड़ेगा कि प्रत्येक महीने में बदला है, और महीने में बदलता है उसको मानना ही पड़ेगा प्रत्येक दिन में बदलता है, और प्रत्येक दिन में ना बदलता है तो नहीं 29 दिन में ना बदला 30 में 10 बदल गया, प्रत्येक दिन में बदलता है, और प्रत्येक दिन में बदलता है वो प्रत्येक घंटा में बदलता है, और घंटा में बदलता है वो प्रत्येक मिनट में बदलता है। ऐसा नहीं है कि 59 मिनट में नहीं बदला 60 मिनट में बदल गया, ऐसा नहीं है, प्रत्येक मिनट में बदलता है, और प्रत्येक मिनट में बदलता है प्रत्येक सेकंड में बदलता है, ऐसा नहीं 59 बदलना 60 में बदल गया, ऐसा नहीं, प्रत्येक सेकंड बदलता है वो प्रत्येक क्षण बदलता है। क्षण बहुत बारीक ऐसा बताया कि 100 पत्ते इकट्ठे किए जाए उसमें ऐसी कील मारी जाए तो एक एक पत्ते के छेद में 3-3 क्षण लगे, पहले क्षण में संयोग हुआ, दूसरे क्षण में भेदन हुआ, तीसरे में निस्सरण हुआ, ऐसे प्रत्येक क्षण बदलता है। तो ये संसार है जैसा दिखता है, कैसे दिखता है, जैसे निरंतर गंगा जी बह रही है, तो बहती हुई गंगा को देखते हैं कि कल की जगह ही गंगा जी है, कल जिस पीढ़ी पर पैर शेरी पर थी उसी पीढ़ी पर आज गंगा जी है वही है, ऐसा कहते हैं, पर जल क्या वही वहाँ है, वो जल बह गया, हरदम बहता है, बहता हुआ भी वही रहता है, मन उस जगह रहता है और बहता है, इस तरह से शरीर बहता है और वहीं रहता है, ये हरदम बहता है। ध्यान दे एक बात, मनुष्य समझता है कि हम बड़े हो रहे हैं, छोटे थे उससे बड़े हो रहे हैं, हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। 80 वर्ष का होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हो गया, अब 80 वर्ष बाकी रहे, 75 वर्ष का रहा है। इस तरफ ध्यान देना भाइयों बहनों, खूब ख्याल करना है, प्रत्येक क्षण हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं, पहले हम दूर हैं और जो जो श्वास ले एक एक श्वास में मौत के नजदीक जा रहे हैं। हम वर्ष गांठ मनाते गए, बस जी गए, जी नहीं गए, बस वन मर गए। सच्ची बात ये है, इस वास्ते जो काम करना था वो जल्दी करना चाहिए, पता नहीं है कब चल चला जाए। और इसमें इतने खतरे खतरे की बात है, मारे काल अचानक चपेट की गोली घड़ी के बना कर ढेरी, अचानक मृत्यु हो जाएगी अचानक। आज एक बात सुनी, एक माता जी थी भोजन करने को बैठी, एक फुलका खाया और सही शांत हो गया। कलकत्ते में सत्संग हो रहा था, सत्संग में माई शांत हो ना। परसों बात है, आदमी कपड़े उतार करके और रख दिए, स्नान किया, स्नान करके खाट पर हाथ रख करके ऐसे कपड़े को लड़े लगा, इतने में शांत। जोधपुर में तांगा लेकर मुसाफिरों को ले जा रहा था, उसे तंग हाथ ऐसे उठाया चाबुक मारने के लिए, पर कोई नहीं रुक गया। नापा सब में एक सज्जन, एक ब्राह्मण गौपाण बच करके पास कर आए थे, दूसरे एक ब्राह्मण मेरे क्या क्या माल लाए हो, कितना क्या पेट पूजा आई, तो कहने लगा कि इतने आयु कहते कहते कोई खत्म। ऐसी घटना होती है, इस बार से कुछ पता नहीं है कब किस क्षण हम चले जाए। इस बार से जो असली काम करना है वो सज्जनों कर लेना है। असली काम क्या है कि सदा के लिए मृत्यु से ऊंचा उठ जाना है, जन्म मन से रहित होना है। मानव शरीर है, इसका काम छोटा नहीं है, सदा के लिए सुखी हो जाए, कभी दुख हो नहीं, कालांतर में कहीं ब्रह्मा से रह जाए तो भी दुखी नहीं हो। परम लाभ हम मन्यते नाथ, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे बढ़कर कोई लाभ होता ही नहीं, वो लाभ मनुष्य मात्र ले सकता है। इसमें अधिकारी अनाधिकारी ऐसा भी वर्णन आया है, परंतु मैंने संतों से ऐसी बातें सुनी है और वे युवतियां भी मैंने पूछी है और युवतियों भी मैंने पढ़ी है और युवतियां भी मेरे संतोषदायक बातें हैं कि हम बहुत जल्दी अपना कल्याण कर सकते हैं, जन्म मन से रहित हम हो सकते हैं, तत्काल जो सबसे बड़ा लाभ है वो दे सकते हैं। वो लेने के लिए मानव शरीर मिला है, ये भोग और संग्रह के लिए नहीं है। संग्रह कर यार भोग भोग या सुख, संग्रह राजा राजा इंद्रादि कम थोड़ी है, भोग भोगने के लिए इंद्रादि कम नहीं है। मनुष्य शरीर परमात्म तत्व को प्राप्त करना, अस्वात्म आत्म ज्ञान को प्राप्त करना, सत्य तत्व को प्राप्त करना, जो नित्य प्राप्त है उसमें साथ में जो शरीर को मिलाते हैं, इस मिलाकर इसे दूर कर अपने स्वरूप को आत्मानंद चेत बिजानी या तो अयम अस्मी पुरुषा, अपने स्वरूप को अयम अस्मी ये मैं हूँ। किमित संत कश्य काम आया शरीर में संजरित, जरूरी होती उसे संताप नहीं होता, तो वो ताप नहीं होता, दुख से मिल जाए सज्जनों, प्रत्यक्ष बात है ये, केवल कहने सुनने की नहीं है, एकदम प्रत्यक्ष बात है। क्या पता, आप ज्यादा ध्यान दें, आप इतने भाई बहन आए हैं तो यहाँ कोई रुपये मिलते हैं क्या, भोजन मिलता है क्या, कपड़ा मिलता है क्या, वाह वाह मिलती है क्या, आराम मिलता है क्या, मिलता है वो ज्ञान मिलता है, वो समझ मिलती है, जिस समझ के द्वारा वो प्रकाश मिलता है, जिस प्रकाश के द्वारा हम कल्याण कर रहे हैं, असत से ऊंचा उठ जाए, असत का त्याग करके सत्य तत्व को प्राप्त कर रहे हैं। इसकी जिज्ञासा को लेकर आप आए, आप हम जो आते हैं बातें करते हैं, आपके हमारे क्या लेन देन है, कोई पैसों लेन देन, कोई चीज मुझको लेन देन नहीं, खाने पीने को ध्यान दे रहे। हमारा आपका संबंध यही है कि जो सत्य तत्व है जिसकी प्राप्ति होने का उससे बढ़कर कोई प्राप्ति नहीं होती, उस तत्व को प्राप्त करें तो उसी अपने गौणता से है। संसार के भोग रूपे कमाना तो मुख्य मान लिया, उसको गौण मान लिया। मुख्य उद्देश्य उस तत्व को प्राप्त करना है हमारे मनुष्य का। इसमें सच्चे हृदय से लग गए तो निहाल हो गए, जो नहीं लगे गलती हो गई। इस वास्ते सज्जनों को बड़े सावधान हुआ है। बहनों को चाहिए सावधान, भाइयों को भी सावधान, मेरे को भी चाहिए सावधान हो, आप भी सावधान हो। ऐसा नहीं कि मेरे को तो नहीं, आपको होना है, अपने सबको सावधान होना है। हम एक ही पाठशाला के हैं, एक ही पाठशाला में हम एक ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो समय हमारा है ये जा रहा है, भी समय से क्या जा रहा है, उम्र जा रही है, मृत्यु आ रही है, निरंतर उम्र खत्म हो रही है, मरने का दिन नजीक आ रहे है। सज्जनों चेत करो, चेतो रे दुनिया जन्म जाए है चेतो रे, भैरी काल तार रहे बाल वृद्ध पूरे तो रही है सारा। इस वास्ते जल्दी से जल्दी वो काम करो जो काम आप ही कर सकते हो। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते हैं, बड़ी दुकान चलाते हैं, बड़ी बड़ी मशीन चलाते हैं, बड़े बड़े कारखाना चलाते हैं, वो आप अपना काम करते हैं, वो काम तो आपके न रहने पर और भी कर लेंगे, परंतु आपका कल्याण कौन करेगा? मनुष्य सब लिए नौकर रख लेते हैं, काम करने के लिए, झाड़ देने के लिए, रसोई बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए, लाने के लिए, पानी लाने के लिए, सब पढ़ाने पर नौकर बना लेते हैं नौकर, परंतु भोजन के लिए नौकर कोई नहीं रखता। भोजन को जागर करना पड़ता है, एक पंडित जी को रख लिया महाराज 100 रुपया कमाई ना दे भगत पर, आप भोजन कर लिया करो, कोई नहीं बनाता, वो भोजन खुद को करना पड़ता है। ऐसे दवाई भी खुद को लेनी पड़ती है, ऐसे कल्याण हमारे खुद को करना पड़ेगा। संसार के काम तो दूसरे कर लेंगे, परंतु अपना काम कोई नहीं करेगा। आप लग जाओ तो मदद कर लेगा, मतलब भगवान करेंगे, संत करेंगे, गुरु महाराज करेंगे, महापुरुष करेंगे, संसार करेगा। आप सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ तो चोर डाकू भी आपकी मदद करेंगे। ऐसा देखा है सुना, जंगल में भजन करने वाले हैं, उस जंगल में रहने वाले चोर और डाकू है, वो जंगल में दुनिया को तो लूटते हैं, पर वहां किसी संत को संत की सेवा करते हैं। ये तो भगवान का भजन कर रहा है, उसे सेवा करते हैं डाकू भी, तो संसार भी सेवा करता है और संत भी सेवा करते हैं, शास्त्र सेवा करते हैं, भगवान सेवा करते हैं। भगवान कहते हैं यहाँ अस्तंत जंतु माम ये जना परिपाषदे तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम भाव में हम अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने और भजन करते हैं उनका योग रक्षेम मैं बन करता हूँ, अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना हूँ, प्राप्ति की रक्षा करता हूँ। आज दिन तक आपने जितना साधन किया, जितना सुधार किया है, उसकी रक्षा भगवान के मैं करता हूँ, और अगर ये जो प्राप्त नहीं हुआ उसकी प्राप्ति मैं कराता हूँ, दोनों बातें भगवान के मैं करता हूँ। सच्चे हृदय से परमात्म तत्व की प्राप्ति में लग जाए तो सब लोग आपकी सहायता करेंगे, सब रक्षा करेंगे, सब आपकी मदद करेंगे। अगर चोर डाकू भी मदद करते हैं, और तो क्या कहूँ, आपके साथ बैर करने वाले भी आपके हित करते हैं, आपको दुख देने वाले भी आपका हित करते हैं, आपके पापा का नाश करते हैं, आपको शुद्ध बनाते हैं, आपका विचार हो जाए परमात्मा आराम हो तो आपका देखता है कि हमारे आराम को कल दे दी। मैं परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहते हो तो आपके पुराने पाप भी मदद करेंगे, पुराने पुण्य भी मदद करेंगे, क्योंकि पुण्य और पाप का तरफ बंधन होता है। सुभाषु फले रहे हो मुझे के कर्म सुभाषु फले रहे हो पुण्य और पाप दोनों से रही थोड़े से मुक्ति होती है। तो पाप और पुण्य दोनों नष्ट होते हैं हरदम सुख और दुख ये आपको मुक्ति दे रहे हैं। आप अपना कल्याण चाहें तो सुखदायी प्रकृति आपका पुण्य नाश कर रही है, दुखदायी प्रवृत्ति आपके सुख और पुण्य को नाश कर रही है। पाप और पुण्य से दूर मुझ करके परमात्मा प्राप्ति हो जा रही है। कितनी विलक्षण विलक्षण भगवान की ये माया है, भगवान का कितने विचित्र संसार है। सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलने पर समय आपकी मदद करता है, मनुष्य आपकी मदद करता है, पशु पक्षी आप मदद करते हैं, सज्जनों आपके पाप पुण्य मदद करते हैं। आश्चर्य की बात है, पाप परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति भेजते हैं तो दुखदायी परिस्थिति भोगने से पाप कर नष्ट हो जाते हैं, सुखदायी परिस्थिति पुण्य फल नष्ट हो जाता है। सुहासु फल कर्म बंधन ही, कर्म बंधन है सुपल दोनों ही, तो दोनों बंधनों से हरदम आप मुक्त हो रहे। सब भगवान के संस्कार की रचना ही ऐसी विलक्षण रीति से है कि आप निरंतर मुक्त हो रहे हैं। परंतु आप फंसने की इच्छा करते हैं, भोगों की इच्छा करते हैं, पदार्थ लेने की इच्छा करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि कितना दिन पदार्थ प्रसाद में रखोगे, कितने दिन भोग भोगोगे, रुपये इकट्ठा करके कितना दिन करोगे। मेरा कहना ये नहीं है कि रुपया की मत करो, पैदा मत करो, धंधा मत करो, ये नहीं कहता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ मार्मिक, आप केवल रुपयों के संग्रह के पीछे पड़े हो, वो क्या होगा? वो होता है भीतर जमा। रुपये बैंकों में, तिजोरियों में, अलमारियों में, पाकिटों में वहां जमा होता है, और पाप यहाँ जमा होता है। मरते समय ये कोई साथ चलेगी नहीं, वो जो वही ले जाएगा, और ये भीतर में जो पाप पैदा हुआ जमा, और ये कोई पीछे रहेगा नहीं। समझते हैं हमने बड़ा बढ़िया काम किया, झूठ कपट में धन कमा लिया, पर बड़ा भारी नुकसान कर लिया, साथ में जाने की पूंजी का नाश करके याद रही पूंजी इकट्ठी कर ली, मरने पर कोड़ी के संबंध नहीं, और वो मरने पर कोड़ी एक पीछे जुड़ जाएगा साथ में। सावधान होते हुए चेत करे, होश में आ जाए, कर क्या रहे हैं, इस वास्ते से जुड़ो, सबको सुख पहुंचाओ, सबकी सेवा करो, भावना उन्हें सर्वे भगवंत सुखी, सब सुखी हो जाए, किसी को दुख न रहे, सबके आनंद आनंद मन बना रहे, किसी के भी आपत न आवे, सब निरोग बन जाए, सब विद्वान बन जाए, सब भगवान के भक्त बन जाए। अरे भाई मन के लड्डू उसमें खांड कम क्यों बताओ? जो मन के ही लड्डू बनाए उसमें खांड कम लगे, तुम घी भी कम कम रखे, क्या पैसा लगते हैं? ऐसी भावना ही आपको करनी है तो दुनिया के कल्याण की भावना करो, निहाल हो जाओगे। बुरी भावना क्यों करो? किसी का ही बुरा हो जाए तो बुरा आपका होगा पहले। मनुष्य जो किसी की बुराई करता है अपनी बुराई पहले करता है, पीछे दूसरी बुराई करेगा। तो बुरा भाव है अपनी बुराई कैसे करेगा? बुरा भाव हुआ तो बुरा भाव तो पहले अपना हुआ, पीछे बुराई करता है दूसरे की, और दूसरे की जो बुराई होगी वो तुमसे कर्मों का फल होगा और आपके नया पाप हो जाएगा। इस वास्ते भलाई कर चलो जग में, तुम्हारा भी भला होगा तो सबका भला हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, सपने में किसी का अहित न हो जाए। सज्जनों मानव शरीर की सफलता तभी है, तो खाते मोदते नित्यम सुनकर शुरू करे, घर कुत्ता है, गधा है, सोर है, ये भी खाते हैं, सोते हैं, आराम लेते हैं, इसमें मनुष्य बना नहीं है। आराम लेने के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। इधर शरीरों को क्षेत्रम खेत बताया है, खेत में जाते हैं वो काम करने के लिए, अनाज पैदा करने के लिए, जैसे कि पारे महीना तक खाएंगे वो पैदा करने के लिए। ऐसे ये मनुष्य शरीर है, ये विषय भोग के लिए नहीं है, ये है केवल सुख भोग के लिए नहीं है, ये परमात्मा की प्राप्ति करने सदा के लिए, दुखों से सदा सुख हो जाए। दुख संयोग वियोग वियोग संयोगतम, छठे अध्याय के 23वें श्लोक को बताया है, दुखों का संयोग हो जाए, संयोग का ही वियोग, दुख स्पर्श ही नहीं करे आपके साथ, महान आनंद की प्राप्ति हो जाए। महान आनंद क्यों? कि आपका आनंद स्वरूप है, आप दूसरे के लिए करके दुख दिया है, आपका स्वरूप महान रूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, सहज सुख राशि आपका स्वरूप बताया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। ये जो सुख की इच्छा से दूसरों में धन भोग चाहते हैं, इससे दुख समय होता है, उनका दिखता है। जैसे दर्पण में हम पश्चिमाभिमुख कहते हैं, पश्चिम की तरफ मुख किया हुआ है तो दर्पण का मुख पूर्वी तरफ देखता है, आप पूर्वी तरफ देखते हो तो दर्पण का मुख पश्चिम की तरफ देखता है, उल्टा दिखता है। ऐसे विश्वम दर्पण विश्वमान प्रख्यम निजांतर के तुम, ये उल्टा दिखता है। हम स्वार्थ करते हैं, चोरी करते हैं, जागृत में ठगाई करते हैं, हम करते हैं भाई हमारा भेद हो जाएगा, उल्टा होता है, उल्टा हित होता है, हित बहुत कम होता है, अगर रुपये जाए रहते हैं पाप साथ में जाते हैं, बड़ा बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। तो इसमें सावधान होना है, ये जो आप हम इकट्ठे हुए हैं इस बात में जुड़े हुए हैं, अपने करने में सावधान हो जाए, गफलत न करें, कहीं उल्टा काम न करे बैठे जैसे आगे महान दंड भोगना पड़े। यहाँ जो उपकार करता है, देता है, वो लेता है, जो लेता है वो देता है, लेता है वो देता है, देता है वो लेता है, लेता है वो देता है, देता है वो लेता है। दातारंग कृपणम मैंने कवि ने कहा कि दातारंग कृपणम मैंने, जो दान पुण्य करता है, दूसरों का हित करता है, सेवा करता है, उस कवि कहता है दातारंग कृपणम मैंने, मैं कृपण मानता हूँ, बड़ा कंजूस, बड़ा कृपण, मक्की चूस ऐसा बहुत कृपण है वो, कि मृत्यु के अर्थ मरता मरता भी धन को नहीं छोड़ता, साथ में ले जाता है, अदाता ही महादेव दान नहीं दे कठा, वो इतना दाता है कि छूटा ही नहीं, एक धगा साथ नहीं ले जाता, यहाँ तो छोड़ यही चला जाता है, साथ कुछ दे रहा भी। तो सज्जनों ये साथ में लेना है अपना, अच्छे अच्छे भाव, लोग समझते हैं कि हमने धन कमा लिया, बड़ी उन्नति करी, व्यवहार में कहता लघुपति बन गया, करोड़पति बन गया, तो बहुत अरबपति बन गया, बड़ा लाभ उठाया, अरे अंतकरण कर लिया खराब, घर के पास में गलिया में सब मेला पड़ा गया, साथ इकट्ठा कर लिया, खास बैठने के कमरे में दुर्गन दिया ऐसा बना लिया, बाहर के जाऊ देखो बाहर कितनी सफाई कर ली, अरे बाहर तो सफाई कर ली, जहाँ जहाँ रहता है वहां देखो क्या दशा हुई, एक बाहर की सफाई नहीं करता, बड़े विकार में रहता है वहां सफाई करता है, तो आप जहाँ रहते हो वहां तो आकर गंदगी, झूठ कपाट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, दूसरे का हित, ये भीतर में पैदा कर लिया, जहाँ रहने की जगह वो तो गंदी कर ली, और बाहर की जगह थोड़ी ली, मकान बढ़िया बना लिया, सुंदर बना लिया, रहन सहनी बड़ी सुंदर बना ली, सामग्री बना ली, क्या क्या बने, ध्यान दो बाहर की सफाई नहीं, भीतर करो, साधु ने एक बात कही याद आ गई, ये दादी मुंह सोच रहा है कि भैया जो वोट में वोट, अरे मन को क्यों नहीं वोट दिया, जब भैया खोट ऊपर बाल कर रहे, बाल बन के बाला में बेचारे क्या अपराध किया, ये काट लिया साहब दादी में सब बना लिया, अरे भीतर में मन में तो खोट पड़ा हुआ है, बाहर से बहाव बढ़ गया, काल ले बीजे में रावण राहू साधु बन गया, अरे भीतर से साधु बनू, साधु भीतर से जिन जब जाम हुआ हनुमान हनुमान जी है, मैं भालू और बंदर बने, पर भीतर से भगवान के शेर में बने, कितने ऊंचे हो गए, क्या कपट बने, वो काल नहीं बन गया, तो काल नहीं है ये तो साधु बना, हनुमान जी ठगने के लिए, और ये भगवान का भजन करते हुए हनुमान जी और जामवान बने, जो भगवान ने मदद करी, तो ऊपर से तो वेश होना का बंद होना भालू का है, अरे वो ऊपर से साधु बन गया, इधर कपट है, राशिदाजी चोरी के लिए साधु बन गया, तो ऊपर से साधु बने, साधु नहीं होता, साधु भीतर से है, बहनों माताएं आपके घर में बैठी हुई रहती हुई भीतर का अंतर्गत शुद्ध करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, भला करो, किसी का बुरा मत चाहो, सज्जनों कम से कम कम से कम कम से कम तीन बात याद रखो, किसी को बुरा समझो मत, वास्तव में भीतर से बुरा कोई नहीं है, बुराई आगंतुक है, भीतर से तो ईश्वर अंश है, साक्षात ईश्वर अंश है, ममेव अंश है, ममेव अंश अर्थ क्या है, केवल मेरा अंश है, इसमें मिश्रण नहीं है, मिश्रण शरीर है, ये प्रकृति का है, इन दोनों को मेरा कहा जाए तो प्रकृति और पुरुष दोनों का है, जैसे आपके हमारे शरीर माता पिता दोनों से बना हुआ है, परंतु साक्षात जो अंश है वो केवल शुद्ध परमात्मा का अंश, वो अपवित्र नहीं है, ईश्वर अंश जीव अग्नाशी चेतन अमल उसे मन नहीं है, तो आपका स्वरूप शुद्ध है, और सुख राशि सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं, दुख जो आपने चीजों के द्वारा सुख भोगने की इच्छा की है यहां से दुख पैदा हुआ है, मनुष्य देखता है कि मेरे धन आदि हो जाए मैं सुखी हो जाऊंगा, जरूर सुखी नहीं होगा, आप ऐसा विचार हो बड़े धनवान है उनसे जाकर मिल लो, मित्रता करके साथ में रहकर पूछो उनसे, पता लगेगा भीतर से सुखी नहीं है। भीतर से सुखी वही है जो परमात्मा में लगा है, दूसरों का हित करता है, मित्र में आनंद रहता है, मौज रहती है, दूसरों को दुख देना चाहता है। आप प्रत्यक्ष बात है, जैसे आप चलते हैं गली में कुत्ते सोते रहते हैं, जो कुत्ता द्वेष नहीं करता वो सोता है, देख दे देख फिर सो जाता है। ऐसे जो भोंकता है आपके पास आता है, भोंकता है और फिर भागता है, फिर भोंकता है, मन में द्वेष पैदा हो गया उसके, अब लड़ता है, जरूर कुत्ता है। ऐसे मन में बैर पैदा हो जाएगा, लोभ पैदा हो जाएगा, तो आप हलचल हो जाएंगे, और आप इनसे गए तो जो भोंक जाएगी सदा दिवाली संत के राजू पर। ये स्वतः आप स्वयं महान शुभ राशि है और वैसे बन सकते हैं। किसी का बुरा न चाहे, किसी को बुरा न माने, सब जगह स्वरूप है, सब जितने परमात्मा के साक्षात अंश है, ये पीछे ऊपर से मेले हुए हैं, भीतर से परमात्मा के अंश है, सब शुद्ध है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर बल नहीं है, शायद शुभ राशि है। तो आप पूरी भावना करते हैं दूसरे को कि ये बुरा है, वो बुरा करते ही आपका मेरा दोनों को बुरा होता है, आपकी भावना बुरी हो गई, और भावना बुरी होने से आप कालांतर में बुरे हो जाएंगे। ये श्रद्धा से एम से गीता में लिखा है, जैसी आपकी भावना उसे लाभ हो जाओगे, तो किसी का ही बुरा ना चाह करके भला चाहो और भले हो जाओगे, आप भले तो हो ही, अरे साक्षात परमात्मा का अंश इससे भला और क्या होता है, वो अंश आप आगंतुक बुराई है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये वृत्ति आपने पैदा की हुई है, और इनका नाश कर दो आप स्वतः संत महात्मा सज्जन हो जाएंगे, तत्व हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, संत हो जाएंगे, आप घर गृह में बैठे हुए भी भाव शुद्ध हो गया, भाव से शुद्ध तपस्या मन की माना प्रसाद हरदम प्रसन्न रहे, दुखी न रहे, तो दुख कर नहीं रहे, किसी को दुखी न पहुंचाओ, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला सुखी नहीं हो सकता। रामायण बस बढ़ते नर नारी सब लोग उनके कांपते थे, देवता डरते थे, बस सीता जी की चोरी करने के लिए गया तो इत उस स्वामी के लाए, इधर देखता इधर देखते इधर देखता है कि मन में खराबी आई सीता की चोरी करने की, तो भय लगता उसको, दुनिया डरती है, वो डरता है कब के पाप पर माया, तो हम पाप मन में लाते हैं तब हमारे अशुद्धि होती है, अगर हम भाव शुद्ध रखे तो निर्भय रहते, निश्चिंत रहते, निर्भय रहते। एक वो सिपाही पकड़ने के लिए गए गांव में, कई गांव में वो है जो अपराधी है, तो पकड़ने के लिए गए, वो छिपकर बैठा है वृक्ष पर, छिपा हुआ वो वृक्ष में सिपाही गया, आदमी बात करता है, कहते वो एक आदमी ऐसा है हमारा अपराधी, उसको पकड़ना है, कैसा कहाँ है कैसा है। अब वो हथकड़ी हाथ में लिए हुए सिपाही है उसके सामने बात कर रहा है, डरता नहीं है, अरे वो छिपा ऊपर बैठा वो डरता, डर डर डर डर डरता, क्यों डरता है, पाप किया है उसने, सामने बात कर डरता ही नहीं, मैं क्यों डरूंगी, मैंने अपराध किया ही नहीं, मैंने कोई पाप किया ही नहीं, हथकड़ी वाले से बात कर रहा है डर नहीं रहा है, अरे छिपा हुआ है पीछे में बैठा डरता है। तो ये डर भय दुख से आते हैं अपने आचरण खराब होने से, सज्जनो स्वभाव शुद्ध बनाओ, आचरण शुद्ध बनाओ, आप निर्भय हो जाओगे, यही संपत्ति अभेव सत्य संतुरी, ये संपत्ति इस पर आपका अधिकार है, पापों का अधिकार आप पर नहीं है, आप पापी नहीं है, ईश्वर अंश है, साक्षात परमात्मा का अंश है। इस वास्ते अपना भाव बहनों से भाइयों से कहना है, किसी को पापी मत समझो, किसी को दोषी मत समझो, किसी को बुरा मत समझो, मूल से बुरा नहीं है, ऊपर से दिखता है, जैसे स्नान घर में आप स्नान कर रहे हैं, स्नान करते हुए आपने साबुन लगा लिया, साबुन लगा कर हाथ पड़ा, अब कांच में देखते हो तो कहीं फफोला हुआ है, कहीं लकीरें निकली है, आपका सूर्य बड़ा कुरूप दिखता है, साबुन लग रहा है कितना कुरूप दिखता है, परंतु आप मन में समझो कि कुरूप हो गया, ये फफोला हो जाएगा, ऐसा नहीं था, ये लकीरिया हो गई, अब स्नान कर साफ हो जाएगा, ऐसे वो दोष आगंतुक ऊपर ऊपर के दिखते हैं सज्जनों, भीतर नहीं है। ऐसे आप भीतर में साक्षात परमात्मा के स्वरूप है, याद करो हम हैं किसके, परमात्मा के हैं हम। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि वो आपका स्वरूप है। सो माया बस भय हो गुसाई, ये संसार की माया के बसी बहुत हो गए, दुखी हो गए, होते हैं सुखी होने नहीं हो रही आपत सुखी होने। भागवत में आया है कर्मण्यारभमाणा नाम दुख अति सुखाय च प्रश्येत पाक विपर्यासम विचारिणाम निराम। कर्मों का आरंभ करते हैं सुख के लिए, तो सुख वो तो चला जाता है और नया दुख हो जाता है। एक कुत्ता घर में से एक रोटी लेकर निकला, मुझे रोटी पकड़ ली तो नहर के किनारे किनारे चलने लगा, तो नहर में एक कुत्ता है रोटी के साथ साथ भग रहा है, पानी में एक कुत्ता रोटी के साथ साथ भग रहा है। तो उसने देखा एक रोटी है ये दो रोटी हो जाएगी, वो मारा ही हो रोटी गाय से वो तो ठीक है। तो घर की चीज कमाई है सज्जना, सुख के लिए दुखी हो जाते हो, सुख के लिए काम करते हो दुखी हो जाते हैं। तो ये सुख आपका नहीं है, संसार का सुख, संसार के रुपये, संसार का कुटुंब, संसार का सुख आपके साथ रहेगा नहीं। क्यों नहीं, ये आपका नहीं है, और भगवान का सुख होगा वो जाएगा नहीं। सदा दीवारी संत के आठू कर आनंद, अरे उस समय सो समुद्र संसार का धन और सुख स्वतंत्र नहीं होगा, कुछ दूसरा होगा तब संबंध होगा, तब आपने संसार का पैसा कमाओगे, अकेले कमा नहीं सकते, और भगवान का भजन अकेले कर सकते हो, किसी की जरूरत नहीं साथ में कोई ना हो। और संत महात्मा भगवान शास्त्र धर्म ये सब आपकी सहायता में साथ में है, बुरा काम करते ये साथ में कोई नहीं देगा, न संत सहायक होते न गुरु सहायक होते न धर्म शास्त्र शास्त्र सहायक, कोई सहायक नहीं, अकेले को भोगना पड़ता है। अन्याय करते हो तो किसी साथ में संबंध होकर ही पाप करते हो, और भगवान का भजन अकेले कर सकते हो। सज्जनों आप शुद्ध हो, परमात्मा के अंश हो, सच्ची बात है, तभी तो आपसे पाप दूर होते हैं, नहीं तो पाप दूर कैसे हो गए, आपके साथ पाप नहीं है, आप साक्षात परमात्मा का अंश हो। अगर वो परमात्मा को याद करने लगो और दुनिया का हित करने लगो शुद्ध हो जाओगे। दुनिया से लिया है वो कर्जा सेवा करने से उतरेगा, माँ बाप ने लिया है, कुटुंब से लिया है, विद्वान से विद्या ली है, क्यों से उम्र सीखा है, अन्न लिया है, औरों की सहायता से आप इतने बड़े पड़े हो। कोई धनी से धनी, राजा से राजा, मिनिस्टर से मिनिस्टर नहीं कह सकता कि मैं दूसरों की सहायता नहीं लेता। आप सड़क बन सकते हो, सड़क आपने बनाई है, किसी वृक्ष नीचे बैठते हो वृक्ष आपने बनाया है, किसी सरोवर से जल पीते हो क्या सरोवर आपने बनाया है। दूसरों की सहायता दिए बिना आप जीवन निर्वाह कर नहीं सकते, तो जीवन दूसरों से सहायता लेना उनको न देना ये बेईमानी आ जाती है। तेज रत्ता ने प्रदायोर है, इस वास्ते सबकी सेवा करके जो दिया है कर्जा तो उतार दो, सेवा करके और भगवान की भगवान का भजन करे चलो भगवान के पास, तो यहाँ से तो छुटकारा भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते हरदम हर समय ये भाव रहेंगे सबकी सेवा हो जाएगी, तो सेवा कब बनेगी, सबसे पहले कोई बुरा है ये भाव मत करो, अपने में भी मैं बुरा हूँ ये भाव मत करो, आप भी तो वही ईश्वर के अंश हो, मूल में जैसे दूसरे परमात्मा के अंश है ऐसे आप भी परमात्मा का ही अंश हो, तो दूसरा कोई बुरा नहीं, तो आप भी मूल में बुरा नहीं है, बुराई करने से बुराई होती है, एक मार्मिक बात है, बुराई करने से बुरा होता है, पर बात क्या है कि बुरा पहले होता है फिर बुराई करता है, कोई क्रिया होती है वो कर्ता में से निकलती है। आप अगर मन से बुरा न बनो तो आप बुराई आ ही नहीं सकती, बुराई आ ही नहीं सकती आप बोले। अरे चोरी करता है तो पहले चोर बनता है तब चोरी करता है, मैं चोर नहीं हूँ चोरी करेगा वो, तो पहले चोर बनता है फिर चोरी करता है, चोरी करता है तो चोर दृढ़ होता है फिर बोले मजबूत हो जाती बात, तो पहले दोषी बनने से दोष करता है, तो दोषी पहले बनता है, दोषी हम है नहीं मूल में, दोष बनता है तो आप निर्दोष है, इस वास्ते कोई दोषी नहीं है, आपका वर्तमान निर्दोष है। सब सज्जन जितने परमात्मा के साक्षात अंश है। बड़ा बड़ा क्रूर, बड़ा कसाई, बड़ा दुख देने वाला, चोर, डाकू, हत्या करने वाला, वो भीतर से मूल में परमात्मा का अंश है। इस वास्ते किसी पर बुरा मत, महात्मा भी बुरा है, अपने को भी बुराई नहीं, बुराई की है। आप बुरे नहीं हो, अगर बुरे तो आज क्या बुराई, अभी क्या बुराई आपको है? आपने कोई काम बुरा किया है तो पहले किया है, आप अभी बुरे, अभी बुरा काम कर रहे हैं। वर्तमान निर्दोष है आपका, सत्य आप निर्दोष है। शैत्य भी हिस्सा प्रकृति जल से, जल का स्वभाव शीतल होना हो है, गर्भ होता है अग्नि के संबंध से, ठंडा हो जाएगा अपने आप, अपना बराबर ठंडा हो जाएगा। ऐसे निर्दोषता आपका स्वरूप है, साक्षात परमात्मा के अंश आप, बड़ी वंदनीय, बड़े आदरणीय परमात्मा के अंश हो। इस वास्ते मैं बुरा हूँ ये भी बुरा ही मत करो, वो बुरा ही ऐसा मत कायम करो। आप कायम करोगे तो बुरा हो जाएगा। एक संत देव से बात कही, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक में पढ़ी संत की वाणी में, उसमें आया है संत से एक सज्जन ने कहा, महाराज मेरे को तो आप भला क्यों मानते हो, मैं तो भला आदमी हूँ नहीं। ऐसा संत के तो मैं तो भला मानता हूँ, तो मेरे को भला क्यों मानते हो? कि तुम भले हो जाओ, भले हो जाओगे और भले आदमी हो तुम, क्यों परमात्मा का अंश हो। साक्षात परमात्मा सच्चिदानंद आनंद स्वरूप परमात्मा है, उसके अंश हो आप, मूल में आप परमात्मा का अंश हो। ऐसे कोई भी दोषी नहीं, किसी पर भी दोषी कल्पना स्थापना मत करो। बहनों माताओं आप भी ख्याल रखो, अल्लाह अपने को दोषी मानो, दूसरे में दोष दोषी मत मानो। दोष दिखे तो दोष दो, निर्दोष तो आपकी स्वतः रहेगी। दोष तो दोष करने से बनता है, निर्दोष तो स्वाभाविक है। ईश्वर अंश जीव ने चेतन अमल, स्वतः अमल है। शायद शुक्रा से दुख तो पैदा किया हुआ है, आपका दुख साथ नहीं है। अब क्या दुख है बताइए? दुख रहित आपका शुद्ध स्वरूप है, दोष रहित आपका साक्षात स्वरूप है। इस तरह ख्याल करो, आज इस बात में ठीक तरह से आप स्वीकार कर लो कि हम मूल में दोषी नहीं है, कोई भी दोषी नहीं है। सब क्या है? सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई। जाकी जैसी भावना तैसो ही फल हो। तो भाई मान्यता ही करो, तो फिर अच्छी मान्यता करो, बुरी मान्यता क्यों करो? तो कोई भी दोषी नहीं है, आप भी दोषी नहीं है, आप भी बुरे नहीं हो। अब कोई बुराई किसी करो मत, किसी के पास एक बुरा मत मानो, एक बुराई उसकी बुराई करो मत, एक बुरा चाहो मत। तीन बात है, कोई बुरा है ये कायम मत करो, ना अपने में ना दूसरों में, एक बात। दूसरा, उनका बुरा हो जाए, उनका नाश हो जाए, उनका अहित हो जाए, उसे नुकसान हो जाए, ऐसी बुरी भावना मत करो। बुरी भावना करने से उसका तो बुरा होगा कि नहीं होगा, आप में बुराई आ जाएगी। बुराई का आप चिंतन किया तो चिंतन बुरा का होता, चिंतन भगवान का तो शुद्ध हो जाएगा, बुरा का तो बुरे हो जाओगे आप। बुरा होकर निंदा करोगे तो एक निंदा का दोष आ गया, एक बुराई का दोष आ गया, एक सुनने वाले को गंदा कर दिया, उसी कान गंदे कर दिए, उसका भाव गंदा कर दिया, तो बहुत बुराई होगी अपने में। वो तो बुरा है कि नहीं ये पता नहीं, आप में बुरे प्रत्यक्ष आ जाएगी। इस वास्ते कोई बुरा है ऐसा मत मानो, भूल नहीं है, बुराई आ गई हो गई, भूतकाल में हो गई है, भूल हो गई है। अरे भूल हो गई तो क्या करो? भूल में तो बुरा मत, हम दोबारा नहीं करेंगे, हमारी गलती हो गई, अब दोबारा नहीं करेंगे। पाप का प्रायश्चित शास्त्रों में बताया है, कोई पाप बढ़ जाए तो उस जलन पैदा हो जाए, हाय मैंने खराब काम कर लिया, उस जलन से प्रायश्चित हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। पर कब के आगाड़ी न करें तब, अरे आगाड़ी करेंगे तो वो भी पाप तैयार, आगाड़ी और तैयार हो जाएगा। आगाड़ी अब नहीं करेंगे। माँ बालक को धमका धमकाती है, तेरे तोड़ फोड़ क्यों कर दी, ऐसा तेरे अनुसार क्यों कर दिया? तो उसको तो बुरा लग गया, माँ अब नहीं करूंगा, अब माँ नहीं करूंगा। तो माँ का हाथ उठेगा नहीं, बच्चा है गलती, कोई बात नहीं है। ऐसे आप नहीं करोगे तो भगवान का हाथ नहीं उठेगा, आप पर मारपीट करेगा, नहीं होगा। अब मन लग जाओ कभी मैं तो महाराज मेरे गुना हो गया मेरे से भगवान माफ कर देंगे। अरे आजकल की माँ जो एक जन्म की माँ होती है वो तो माफ कर देती है, और तुम्हें माता से पिता को तो सदा गए माता रामो मत पिता रामचंद्र, जो सदा की माँ है। तो अगर भूल मत करो, आज दिन भूल शुरू हो गई, आज अभी जितने सज्जन बैठे हैं आप भाई बहन, वो मन में कर रहे आप बुराई नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी बुराई तीन बात बुरा मानेंगे नहीं, किसी बुराई बुरा सोचेंगे नहीं, बुरा मानेंगे करना भी बुरा हो जाए ऐसा किसी को बुरा बुराई का आरोप नहीं करेंगे, बुरा हो जाए उनका अनिष्ट हो जाए उनका नाश हो जाए ऐसा भाव नहीं रखेंगे, और बुरा करेंगे भी नहीं, बुराई बोलेंगे नहीं, बुराई देखेंगे नहीं। बड़ी बढ़िया बात है ये। मार्मिक बात मेरे संतों से ऐसी सुनी है, संतों के पुस्तकों में पढ़ी है, जो आदमी बुराई छोड़ देता है वो आप सा भरा हो जाएगा। जंगल में आप देखते हो ना, जंगल की हवा शुद्ध होती है और अपने कुछ दिन वहां रह जाए तो गंदगी हो जाएगी, गंदगी होने पर तट्टी फिर आओ आप मंडा दो महीने के बाद वो साफ पिछड़ सब हो जाएगी। तो शुद्धि आप साफ होती है, शुद्धि आप साफ है, अशुद्धि हम करते हैं, तो अशुद्ध काम करना छोड़ दें और सबका हित करना शुरू कर दें, शुद्ध हो जाएंगे निर्मल। तो आज ये बात पक्की कर लें कि आप भाई किसी की बुराई नहीं करेंगे, न बुरा मानेंगे न उसे बुरा सोचेंगे, भावना भी बुरा हो जाए सोचेंगे नहीं और बुराई करेंगे नहीं, आप भले हो जाए निश्चित बात है, पक्की बात है। दार्शनिक सिद्धांत है कि आप बुरे हैं नहीं, कोई मूल में बुरा है नहीं, ईश्वर अंश है, ईश्वर बुरा हो तो ये बुरा हो, भले में तो आखिरी अध्याय ईश्वर की, ईश्वर को जो मानते हैं वो पवित्र नाम पवित्र मंगलानंद मंगलम ऐसे परमात्मा है, उसका साक्षात बुरा मूल में है नहीं, बुराई करके बुरा बना है। तो बुराई कब करेंगे, बुरा बन कर बुराई करता है, पहले बुराई का आरोप करता है फिर बुराई करता है फिर बुराई करते बुरा दृढ़ता हो जाती बुराई। इस वास्ते हृदय से किसी को बुरा मत मानो, किसी को निंदा मत करो, कोई बुरा है ऐसा आरोप मत करो, न अपने में दूसरों में, आप पवित्र हो जाएंगे निर्मल हो जाएंगे। बड़े बड़े यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत बताए पवित्र होने के लिए, सबसे बढ़िया ये पवित्र है कि आप पवित्र काम नहीं करेंगे, किसी का बुरा करेंगे नहीं, हम भी बुरा पड़ेंगे नहीं, शुद्ध हो जाओगे। क्यों स्वतः स्वाभाविक आश्वर ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमर सद सुखराशि, आप स्वतः शुद्ध है, सब शुद्ध है, अशुद्धि बने योगी होती है, इस वास्ते सदा शुद्ध हो जाओ। ये जो हम सत्संग करते हैं, सत्संग का अर्थ क्या, सत का संग, सत क्या है, जो नित्य है निर्मल है निर्दोष है उसको सत कहते हैं, जो सब व्यापक हुआ है सब जगह रहता है वो दोषी नहीं होता है, दोषी एक देश ही होने वाला होता है, सब जगह व्यापक दोष कैसे होगा, सब जगह परिपूर्ण सामान्य बीतने वाला दोष रह ही नहीं सकता, दोष तो अभिमान के आश्रित रहता है, देहाभिमानी नहीं सभी दोष अपराधी, एक जगह अभिमान करता है वो दोष होता है, सब जगह परम व्यापक मान व्यापक सत्य आनंद रूप है चेतन रूप है आनंद रूप है, उसके साथ आपकी एकता है, आप भी सच्चिदानंद रूप है, शरीर के साथ मान करके आप मर हो गए, तो साथ अपने मानो मत स्वीकार मत करो। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिट्टी मान्य थे, अहंकार से मोहितन करने वाला अपने को कर्ता मान लेता है तो फंस जाता है, वो करता है ऐसा न मान करके मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं। सज्जनो यसे स्मरण मात्र जन्म संसार बंधनात् विमोच्यते, भगवान की याद करते ही बंधन से छूट जाता है, तो भगवान को याद करो और सबकी सेवा करो, ये दो काम खास। महान पवित्र होने के लिए साधन विवेक वैराग्य समाज संपत्ति मोक्ष उद्धार कई उपाय बने, यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत शुद्ध करने के लिए वो भी करो, पर खास क्या है कि बुराई करूंगा नहीं, किसी को बुरा मानूंगा नहीं, ये जितना जल्दी शुद्धि करता है इतना ये पाप शुद्ध नहीं करती, तीर्थ व्रत आदि इतना जल्दी शुद्ध नहीं करते, वो तो शुद्ध धीरे धीरे पुण्य के नशे शुद्ध होगा। ये मूल कहीं शुद्ध है कि मैं अशुद्ध नहीं हूँ, कोई भी अशुद्ध नहीं है, मूल शुद्ध हो गया। मूल से अशुद्ध हो नहीं गया है, शुद्ध आप है, उसकी पहचान हो गई है। अर्जुन ने गीता सुनी, भगवान ने सुनाया, तो भगवान ने पूछा है तुमने एकाग्रता सुना नहीं गीता, अरे अज्ञान तेरा नष्ट हुआ कि नहीं? तो अर्जुन ने क्या कहा, नष्ट हुआ हस्त मित्र लगा, स्मृति याद आ गई, मोह नष्ट हो गए, याद कहा आएगी, अरे मैं तो परमात्मा का नहीं शुद्ध हूँ, अब कैसे वजन दबा होगा, आगे पास करूंगा, कोई दिन क्षण भी आया ही नहीं। तो वो ही आपका स्वरूप है, केवल याद करो, याद आप मूल में परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख रूप आप है। कितनी बढ़िया विचित्र बात है, कितनी विचित्र है। ये मुक्ति होना बहुत सरल है, बंधन होने में तो मेहनत पड़ती है, मुक्त तो स्वतः है स्वाभाविक। सब ध्यान दो, आप बंधन क्या है, जिस घर को आपने समझा, जितने कुटुंब को आपने समझा, जितने रुपये आपने अपने समझे, उसमें तो आपका बंधन है। जिस रुपये को आप अपना नहीं समझे, उनके घाटा लग जाता है और दुख होता है, या